بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 55 صفحہ نمبر 55 نیچے سے چوتھی لائن پارے نمبر 2 آغاز رکو نمبر 17 سورۃ البقرہ آغاز رکو نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی نسبت سے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 1100 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے کہ جالوت بادشاہ جو ایمال کا قوم کا سربراہ تھا اور انتہائی باروب شخص تھا, قد و قامت کے لحاظ سے بھی بہت نمایاں تھا کہ 10 فٹ کا اس کا قد تھا اور جو زرہ استعمال کرتا تھا ہمیشہ زرہ استعمال کرتا تھا اور یہ زرہ بھی بتایا گیا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ 3 من کی ہوتی تھی. 3 من کی زرہ پہنے ہوئے وہ نکلتا تھا تو اس سے اس کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور ایمال کا قوم ویسے بھی لمبے قد کی قوم تھی. حضرت شمویل علیہ السلام اس دور میں نبی تھے تو ان سے بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ حضرت ایمال کا نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور ہمیں گھروں سے بھی نکالا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا غلام بنایا, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی امیر نامزد فرما دے اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے جہاد کا اور تم پھر پیچھے ہٹ جاؤ, فاضل کیسے ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو ان میں سے اکثریت پیچھے ہٹ گئی, صرف تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے استقامت اختیار کی. حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو امیر منتخب فرمایا ہے. اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے, خاندانی لحاظ سے بھی کمزور, لہذا اس کو ہم اپنا امیر کیسے مانیں. اس پہ انہوں نے جواب میں یہ بات فرمائی کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے, اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے علم اور جسمانی قوت. حکمران کے لیے دو باتیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس کو دین کا وہ علم حاصل ہو جو حکمرانی کے لیے ضروری ہے, اور پھر بصیرت رکھتا ہو. پھر یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے کمزور نہ ہو, قوت والا. تو حکمرانی کے لیے جو اصول ہیں کہ دین کی بنیادی باتیں جانتا ہو, دین کے نفاذ کا جذبہ رکھتا ہو, بصیرت و فراست رکھتا ہو, اور دین کی بنیاد پہ نظام کو چلا سکے, اور پھر اس کو جسمانی قوت بھی حاصل. تو لہذا صفات کے لحاظ سے بھی وہ اہل. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے, مخلوق کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. پھر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے, یہ مالی استطاعت تو اللہ کی عطا کردہ ہے, اللہ اس میں وسعت عطا فرما سکتے ہیں, اور اللہ جانتے ہیں کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں. اور ظاہری نشانی یہی ہوگی کہ وہ تابوت جو تمہارے لیے مقدس تھا, اور جالوت جو ہے وہ اس کو تم سے چھین کر لے گیا تھا, اللہ تمہیں واپس دکھائے گا تابوت کے پاس. وہ تالوت وہ تابوت, لہٰذا وہ تابوت تالوت کے دروازے پہ اللہ تعالی نے پہنچوا دیا, جس کی تفصیل کر گزارش کی گئی تھی. اب جب یہ صورتحال سامنے آ گئی, اب جہاد کے لیے یہ افراد تیار ہو گئے اور تالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے, تو ان کی تعداد ہو رکھی گئی لکھی ہے کہ 70,000 سے 80,000 افراد تھے جو ان کے ساتھ چلے. اب 70,000 سے 80,000 افراد ساتھ چل رہے ہیں, لیکن مقصود تعداد نہیں, تعداد زیادہ ہو اور بزدل ہوں تو مسائل پیدا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش یہاں فرما دی. اب یہ لوگ تین قسم کے لوگ تھے کہ اللہ نے اس کا فرق نمایاں فرمایا. ایک گروہ تھا ان لوگوں کا جو ناقص الایمان تھے, ایمان میں ناقص تھے. ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو کامل الایمان تھے, ایمان میں کامل تھے. تیسرا گروہ وہ ہے جو اکمل الایمان, ایمان میں نہایت کامل, پوری طرح کامل, کہ تین درجے یہاں ان کے ظاہر ہو گئے. کہ ناقص الایمان, کہ ایمان میں ناقص, ایمان پورا نہیں. کامل الایمان, ایمان میں پختہ. اور تیسرا گروہ محدود افراد کا اکمل الایمان, جو ایمان میں انتہائی کامل. اب اللہ تعالی نے یہاں تقسیم فرمائی. فلما پس جب فاصلا تالوت, نکلے تالوت رضی اللہ عنہ بالجنودی لشکروں کے ساتھ, کہ لشکر جنود جمع استعمال فرمایا, کہ یہ تعداد کثیر 70,000 سے 80,000 افراد ساتھ. قالا انہوں نے فرمایا, تالوت رضی اللہ عنہ نے کہا, ان اللہ یقین اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو, بنہرین ایک نہر کے ذریعے سے, ایک دریا کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا. شدید گرمی کا موسم تھا, پیاس کی انتہائی شدت. کہا کہ جی پانی, کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش ابھی کرنے والا ہے. اب یہ آزمائش ہوئی کہاں, یہ دریائے اردن, اس کو عبور کرنا تھا. تو دریائے اردن کے کنارے پہ پہنچے. اب پہنچے تو اب تالوت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو کہ یہ پانی آ گیا, پیاس کی شدت ہے, شدید گرمی کا موسم. فمن شاربا منہ, پس جس نے پیا اس سے, فلیس منی, پس نہیں مجھ سے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوگا. وہ ملم یتام ہو, اور جس نے نہ چکھا اس کو, تا تعیما یتعامو کے معنی کھانے کے بھی ہیں, تعیما یتعامو کے معنی چکھنے کے بھی ہیں. کوئی چیز چکھی جائے, چاہے کھانے کی ہو پینے کی ہو, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو, تو یہاں چکھنے کے معنی میں استعمال ہو. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ, اور جس نے نہ چکھا اس کو, فَإِنَّهُ مِنِّي, پر یقیناً وہ ہے مجھ سے, وہ میرا ساتھی ہوگا, وہ میرے ساتھ چلے گا. ہاں, جو اجازت ہے کتنا پانی لے سکتے ہو, اللہ سوائے من اس شخص کے کہ جس نے اقترفا عرف دم لیا دی, اقترفا چلو لیا, اور وہ بھی عرف تن ایک چلو, بیا دی ہی اپنے ہاتھ سے, کہ اتنا پانی تم پی سکتے ہو کہ ہاتھ کا ایک چلو, کہ جتنا پانی ہاتھ میں آ جائے ایک بار اس کو تم پی سکتے ہو, اتنی اجازت ہے. جو اس سے زیادہ پیے گا وہ میرے ساتھ جانے کے قابل نہیں. اب آزمائش ہے, شدید گرمی ہے, پیاس کی شدت ہے, پانی سامنے موجود ہے, لیکن اس کے باوجود پینے کی اجازت نہیں, کہ روزے کی کیفیت ہے, شدید گرمی ہے, موسم شدید ہے, پیاس ہے, تنہائی کے اندر موجود ہیں لیکن پانی نہیں پی رہے. کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. اب حضرت تعالی رضی اللہ عنہ بات فرما دی. اب یہ بات جب فرمائی, اب ظاہر ہے کہ جب پانی آیا تو انہوں نے پینا شروع کیا. فشاربوا, پس انہوں نے پیا, منہ اس میں سے, الا قلیلا منہ, مگر تھوڑے ان میں سے, وہی جو تھوڑے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تھوڑوں نے استقامت اختیار کی. تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, چلو پیا, بعض وہ تھے جنہوں نے پیا ہی. اب یہ تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے پانی جو ہے خوب جی بھر کے پیا, اور پھر حالت وہی جو ہماری ہوتی کہ افطار کیا, پانی اتنی شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ پی لیا کہ تلاوی پڑھنے کے قابل ہی نہ رہے. اب جو یہ تھے, انہوں نے منہ جو ڈالا اس میں, منہ اس میں سے نکالا ہی نہیں, پانی پیتے رہے. جب پانی پیتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سستی بھی ظاہر فرما دی, وہیں وہ کنارے کے اوپر پڑے رہے, دریا کو عبور بھی نہ کر سکے. بولو جنہوں نے ایک چلو پانی پیا, یا بولو جنہوں نے پانی نہیں پیا, کہ نہیں, احتیاط کا تقاضا ہے. جو چیز آزمائش ہے, امتحان ہے, اس میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا, ہم نے پینا ہی نہیں, برداشت کریں گے. وہ دوسرے کنارے پہ پہنچے. اب دو گروہ جو ہیں دوسرے کنارے پہ پہنچے, وہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا, ایک وہ جنہوں نے پیا ہی نہیں. جب دوسرے کنارے پہ پہنچے ہیں تالوت رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے گنتی فرمائی, تو 70,000 سے 80,000 افراد میں سے کل 313 تھے جنہوں نے دریا کو عبور کیا. 313. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں شمار کیا کہ کتنے حضرات اس وقت ساتھ ہیں, تو تعداد 313 تھی. وہاں حضرت نے فرمایا کہ یہ تالوت رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد کے برابر ہے, اور اس میں اشارہ موجود ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسے کامیابی عطا فرمائے گا جیسے ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اب یہ لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے, باقی وہیں رہ گئے. اب یہ خود بخود نکھار پیدا ہو گئے. فرمایا کہ جب یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے, یہ قلیل تعداد دوسرے کنارے پہ پہنچی, فلما پس جب جا بازا ہو عبور کیا اس کو, ہوا اس نے یعنی تالوت رضی اللہ عنہ نے, والذین آمنوا, اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے, جو ایمان لائے, معه اس کے ساتھ عبور کیا, قالوا, اب یہاں پھر دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ جس نے چلو پانی پیا تھا, جب دیکھا جالوت کو کہ جالوت سامنے موجود ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے, اس کا کثیر لشکر اس کا, اور خود جالوت جو تھا وہ بڑا باروک تھا, اور اس کی حالت یہ تھی کہ پورا اس نے لباس لوہے کا پہنا ہوا تھا, سوائے ماتھے کے پورا جسم اس کا ڈھانپا ہوا تھا لوہے کی زرہ کے ساتھ. اب اتنا بڑا لشکر, اب یہ 313 کی تعداد. اب جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا انہوں نے کہا, قالو, انہوں نے کہا, لا طاقت, نہیں کوئی طاقت لنا ہمارے لیے, الیوم, آج, بجالوت و جنودہ, جالوت اس کے لشکروں کی, یا ہم تھوڑی تعداد, ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس بڑے لشکر کا, کا لشکر مقابلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے. اب فرمایا قال الذین, کہا ان لوگوں نے جو یظنون, گمان رکھتے تھے, انہم ملاق اللہ, کہ وہ ہیں اللہ سے ملاقات کرنے والے. کہ دیکھیے جانا تو اللہ کے پاس ہے, یہ زندگی جتنی طویل ہو جائے انجام کار کہاں جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. جب مرنا ہے, موت ہے, پھر یہ کیا کہ لشکر کثیر ہے لشکر تھوڑا ہے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی ہے کہ لشکر کثیر ہے تو موت آئے گی نا, تو موت آئے گی تو کہاں جائیں گے, اپنے رب کے پاس جائیں گے. جب اپنے رب کے پاس جانا ہے پھر گھبراہٹ کس بات کی. یا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے معالج, اللہ ان کو بڑی کرامت فرمائے, میں ایسے کالج گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہیں, معاملہ ان کا کافی سنجیدہ ہے. میں نے وہاں رابطہ کیا ان سے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب جب آگے کی بات کی تو یہ جملہ کہا جو ایمان کی مکمل شکل ہے, میں گھبرانے کی کیا بات ہے, جانا تو اپنے رب کے پاس ہے تو اس میں گھبراہٹ کیسی, کہ جب رب اپنا ہے تو اس کے پاس جانا ہے تو گھبراہٹ کیسی. فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے. تو اس کا اظہار اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب جانا رب کے پاس ہے پھر گھبراہٹ کیسی, اگر لشکر تھوڑا ہو کیا لشکر زیادہ ہو. جب موت آنی ہے اور اللہ کے راستے میں آنی ہے تو رب کے پاس جانا ہے, تو اس میں گھبراہٹ کی کون سی بات ہے, ایک بات. دوسری بات کہ یہ مقابلہ اگر ہم کریں گے, موت واقع ہو گئی تو موت کیا ہے, رب سے ملاقات ہے, تو رب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہو جائے گا, پھر اس کے اندر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا قال الذین یظنون, یہاں اشارہ فرمایا کہ وہ گمان رکھتے تھے. فرمایا کہ اگر گمان بھی ہو, یہ بات غالب ہو کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو کیفیت یہ ہوگی, اور فرمایا کہ جب یقین کامل ہو تو پھر کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا کہ قال الذین یظنون, کہ کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے, تو یہاں زن جو ہے گمان کا یہ یقین کے معنی میں ہے, کہ ان کا گمان. گمان کیوں کہا, اس لیے کہ آنکھوں سے تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا, خبر پر اعتماد ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ درجات عطا فرمائے گا. یہ کیا ہے, یہ خبر ہے, دیکھا نہیں ہے, مشاہدہ نہیں ہے, لیکن یہ خبر ہے. جب خبر ہے تو اس پہ یقین ہے, کیوں, نبی کی بات پر اعتماد ہے. تو لہذا یہاں اللہ نے یظنون فرمایا کہ یہ گمان ہے کہ دیکھا نہیں ہے, لیکن گمان کو انہوں نے اپنا یقین بنایا, کیوں, کہ یہ بات انہوں نے کس سے سنی تھی, اللہ کے نبی سے سنی تھی. تو لہذا ان کا ایمان جو ہے وہ کامل تھا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی. اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمائی کہ وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, فرمایا کہ وہ قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں یا غالب آ جائیں. قتل ہونا پہلے بیان فرمایا, غالب ہونا بعد میں بیان فرمایا. اصل بات تو کیا ہے, جہاد اور قتال میں اصل بات کیا ہے, اصل بات ہے اپنے رب کو راضی کرنا, کہ جان اسی کی عطا کردہ ہے, اس کے راستے میں اس کو لگانا ہے تو اس کو راضی کرنا ہے, تو اصل مقصود یہ ہے. تو لہذا شہادت ہو گئی یا غلبہ حاصل ہو گیا, دو صورتیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, کہ ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ کی کون سی بات, جانا تو رب کے پاس ہے. اب یہ کن لوگوں نے کہا, جو اکمل الایمان تھے, جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. فرمایا کم من فیتن قلیلتن, کم کتنے ہی من فیتن قلیلتن, تھوڑی جماعتیں, غالبت غالب آ گئیں, فیتن کثیرتن بڑی جماعت پر. کہا کہ یہ بے شمار واقعات ہیں کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. تو یہاں فیتن قلیلتن, قلیلتن انتہائی تھوڑی, نہ ہونے کے برابر, اور فیتن کثیرتن کثیر, کہ جس کو شمار بھی نہ کیا جا سکے. فرمایا کہ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہوگی. اب وہ سمجھانے لگے کتنی ہی مثالیں اس سے پہلے گزری ہیں کہ اس میں تھوڑی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر. کیوں؟ کہ غلبہ تو اللہ نے عطا فرمانا ہے. جب اللہ نے عطا فرمانا ہے تو پھر ہمارا کام تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے اپنی قربانی پیش کرنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر فرمائیں گے. اب یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے فیاتن جو ہے وہ جماعت کو کہتے ہیں, اور جماعت کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ استعمال ہو, اور یہ بات کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کی کتاب ہے, ہر لفظ اپنی جگہ کی مناسبت سے استعمال ہوا ہے. جماعت کے لیے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, لفظ استعمال ہوا ہے جمعن, جمعن لوگوں کا اکٹھے ہو جانا. جب لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی مقصد کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں, بغیر مقصد کے اکٹھے ہو جائیں, تو اس کو جمعن کہتے ہیں, اسی سے جماعت کا لفظ. ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں راحتن, رے دو آنکھوں والی ہے اور توئے. راحتن کے معنی ہے ایک خاندان کی جماعت, ایک خاندان کی جماعت ہو اور ان کی تعداد 2 سے 10 تک ہو تو اس کے لیے قرآن مجید میں راحت کا لفظ استعمال ہوا. ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں شرزیماتن, شرزیماتن کمزور جماعت کو کہتے ہیں, کمزور جماعت, بے بس جماعت. اور ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں اسبتن, عین سواد بے گولتے, اسبتن طاقت والی جماعت, جماعت تھوڑی ہے تعداد میں لیکن طاقت والے, اس کے لفظ استعمال ہوا اسبتن. پھر قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے سلتن, سلتن بڑی جماعت, اس کو سلتن کا. زمرتن بڑی جماعت ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائی گئی ہیں علیحدہ علیحدہ مقاصد کے لیے, تو وہاں زمرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ فیاتن کا لفظ ہے, فیاتن اور طائفتن, طائفتن اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جن کا مقصد ایک ہو, اور فیاتن اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعامل کرنے والے, وفاداری کرنے والے ہوں. فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ فیاتن ہو, کہ ایسی جماعت ہو جس کا مقصد ایک ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور وفاداری کرنے والے ہوں, اللہ ان کو ناکام نہیں کرتے, وہ غالب آتے ہیں. پھر ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں فرقتن, فرقہ کہتے ہیں اس جماعت کو جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہو جائے, اس کو فرقہ کہتے ہیں. تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے امتن, امتن اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد ایک ہو, اور وہ بنیاد ہے نبوت. اور ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں حزبن, حزبن جو ہے بڑے لشکر کو کہتے ہیں. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے معاشرن, معاشرن ایک جنس کو کہتے ہیں, یا معاشر الجن والانس, اے جنات کی جنس, اے انسانوں کی جنس. تو یہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ہر لفظ اپنے موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوا. تو یہاں اللہ نے فیاتن کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جماعت کہ جس کے افراد مخلص ہوں, ایک مقصد ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں, تو اس جماعت کو فیا کہتے ہیں. فرمایا کہ کم من فیاتن, کتنی ہی فیاتن قلیلتن, کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں, فیاتن کثیرتن بإذن اللہ, بڑی جماعتوں پر. کیوں؟ بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس کی بے مثال واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے تھوڑی تعداد کو کس طرح سے کامیاب کیا. ایک محاذ ہے, 60 افراد ہیں, کسی شاعر نے بھی کہا کہ ستونہ, تو کہ وہ 60 ہیں اور مقابلے میں ستون الفا 60,000 ہیں, ایک کا مقابلہ 1,000 کے ساتھ ہو رہا ہے. صحابہ کرام ہم جب گئے ہیں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت ہے, 60 افراد تھے, آگے 60,000 کا لشکر تھا, درمیان میں گھس گئے, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور 60,000 افراد میں اکثر ان کی مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی, اور یہ 60 میں سے چند افراد شہید ہوئے, اور کتنے افراد کو انہوں نے ہلاک کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. تو ایک محاذ پہ، ایک جگہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور دروازہ بند ہے، دشمن اندر ہے، مقابلہ شدید ہے، کہ کیسے مقابلہ کیا جائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ مجھے کسی طریقے سے توپ کے گولے کی طرح سے فصیل کی دوسری طرف پھینک دو. پھینک دیا، وہاں سے تلوار لے کر نکلے. جب تلوار لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے سے حملہ ہو گیا، جس کے معنی ہے کہ مسلمان فوج پیچھے داخل ہو گئی ہے، دوسرے دروازے سے داخل ہو گیا. دروازہ کھولا، باہر نکلے، آمنا سامنا ہوا، اللہ نے کامیابی عطا فرمایا. تو تعداد پہ انحصار نہیں، اخلاص پہ کامیابی. اور اگر بظاہر کامیابی نہ ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ کی رضا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں صرف ایک بات سے گزارش کر دوں، باقی بات ان شاء اللہ کل ہوں گی، کہ اسلامی لشکر کے لیے، جہاد القتال کے لیے جو بات ضروری ہے، سب سے پہلی بات اخلاص نیت. کہ اخلاص نیت ہو، مقصود اللہ کو راضی کرنا. ایک محاذ پہ کہ اجسام کو، شہید اجسام کو جمع کیا جا رہا تھا، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو علیحدہ کر دو. صحابہ کرام کا تعجب ہوا، فرمایا اس کو علیحدہ کر دو، یہ شہید نہیں. حیرت اس بات کی تھی کہ مقابلے میں لڑا ہے، دشمن کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، نبی اسلام کی قیادت میں لڑ رہا ہے، تو حضرت فرمانے یہ شہید نہیں، اس کو علیحدہ کر دو. تو نبی اسلام اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اس لیے نہیں لڑا کہ دین غالب آئے، یہ اس لیے لڑا تھا کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلے کا نام روشن ہو جائے کہ یہ قبیلہ اتنا بہادر ہے کہ اس کا فرد اتنی جامع مرضی سے لڑا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے اس کا شمار شہدا میں نے، اس کو علیحدہ کر. جو وطن کے نام پہ مر رہا ہے، جو ناموری کے لیے لڑ رہا ہے، اس کا شمار شہدا میں نہیں. یہ فیصلہ تو اللہ ہی فرمائے گا کس نیت سے لڑا ہے. فیصلہ تو ہم نہیں کریں گے، فیصلہ تو اللہ کرے گا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شہید وہی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتا ہے. تو سب سے پہلے اخلاص. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مفاد مقصود نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ استقامت ہو، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہ ہو. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ جو تکلیف اس میں پہنچے اس پہ صبر ہو، اس کا شکوہ کرنے والا نہ ہو. پھر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر چلتا رہے زبان پر، اور پھر اللہ سے دعا. کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی حالت میں ہیں، گر گرا کے دعائیں فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہیں، نبی اسلام کو روتا دیکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے، اٹھے، حضرت کے گلے لگ گئے. نبی اسلام کی چادر مبارک نیچے گری دعا میں گر گراتے ہوئے، بغیر اٹھے، اٹھ کے حضرت کے گلے لگے. فرمایا حضرت بس کر دیں، آپ کے رونے میں تو عرش عظیم بھی کانپ اٹھا ہے. فرمایا کہ وہ بے نیاز ذات ہے اور ہمارا کام اس سے مانگنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور تعلیم بھی دی کہ دعا یہ ضروری ہے. تو فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ جو استقامت والے، صبر کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. لہذا اس لشکر نے صبر کیا، یہ جماعت 313 کی، اس نے صبر کیا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی. اور آگے کامیابی کا ذکر ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح جذبہ اور صحیح فہم اور صحیح عمل عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى، عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة،